Hadi yeni gün yine dün gibi hayat. Arada bir şaka yapıyor o da bayat. Artık bir şey olmalı hemen ansızın. Kendimi bildiğimden beri şanssızım. Bir şirket açsam iki güne batar. Kimi sevsem anında trip atar. Bu ne iş güçten aşk panik atak. Bir kupon yaptım bak o da yatar. Nereye kadar bunu hiç bilemiyorum. Ben çarşı gibiyim hep direniyorum. Bak aramıyor o geveze aşkım bile. Ama bil sana çok pis bileniyorum. Zar zor çıkıyorum kefalle sazanı. Bir de gönül istiyor kalpte yazanı. Bu böyle gitmez de yok sorun ne? Hedef ben miyim felek sorun ne? Ha? Vom vom vom vom vom. Bize de güler hayat bu derdim. Nan nan nan nan nan. Güleceği yok ne hale geldim. Tamam anladım ben de yok şansı. Hadi bari sen gör ve tanıdım. Neyim kaldı? Ha ha o zaman dans. Renk. Dans. Renk. Ben mi çekeceğim? Aynen öyle. Yapma stres. İşte böyle. Deli gibi çıldır. Aşkı da parayı da bulamayacağım. Homie serseri gibi ben adam olamayacağım. Biri hayatın anlamını söylese, bak eminim ben onu da duyamayacağım. Bana dünya koş sürekli maraton. Hep başa dönüyor gıcık ve monoton. Hiç bitmiyor hoş trendim odası. Sana ne desem boş belanet olası. Hadi gel gör yaşa öl bu mu olay. Aşk dediğin şey bile dile kolay. Bu basit sistemin ayarlı töresi mi? İnsan sevdiği şeyin hep kölesi mi? Takıldım ben de kendi yoluma. Sorular filozof ya da deli yapar. Bu böyle gitmez de yok sorun ne? Hedeflenmeyin felek zorun ne? Ha? Vom vom vom vom vom. Bize de güler hayat bu derdim. Nan nan nan nan nan. Güleceği yok ne hale geldim. Tamam anladım ben de yok şansı. Hadi bari sen gör ve tanıdım. Neyim kaldı? Ha ha o zaman dans. Renk. Dance. Ring. Ben mi çekeceğim? Aynen öyle. Yapma stres. İşte böyle. Uçuyoruz bebeğim.